بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ صالح بن عبد الله فوزاني الفوزاني حفظه الله تعالى: باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. سمه نملانغو yale ambayo kwamba yanamlazimu aliyefungua kwa ajili ya utu uzima au ugonjwa. Yani haya ndio mambo ambayo tutazungumza katika kipindi hiki cha muda huu wa leo. Yakulu al-allama al-fawzani hafidhahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aujaba sawma ramadhana ala al-muslimina, Allah mtukufu amewajibisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu. Adaa ni kama hivi tulivyofunga sisi, yani kwa kutekeleza ibada pale ilipotakikana uifunge na wewe ukaifunga. Fi haqqi ghairi dhawi al-a'dhar, na hiyo ni haki ya wale ambao hawana nyudhuru. Watu ambao hawana nyudhuru hao wanafunga adaa kutekeleza kwa wakati wake kama inavyotakikana. Kadhalika wa aujaba soma ramadhana ala almuslimina qadaa, akajiwajibisha funga ramadhani kwa waislamu kwa kulipa. Fi haqi dhawil a'dhar, kwa haki ya wale ambao kwamba wananyudhuru. Alladhina yastati'una alqadaa fi ayamin ukhar, ambao wanaweza kulipa hiyo funga katika masiku mengine baada ya kushindwa kufunga adaa. Tumeelewana? Wa hunaka sunfun thali, lakini kuna watu sampuli ya tatu ambao la yastati'una siyama adaa au wala qadaa, hawezi kufunga hao si kwa kutekeleza wala kwa kulipa. Kalkabiri alharam, kama mtu mzima ambaye ametakatika na uzee umemmaliza. Walmaridhi alladhi la yurja buruhu, na mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona. Nasalullah salamata wal afia. Fahadha sinfu, hii aina ya watu sampuli hii, kad khaffafa Allahu anhu, Allah amewahafifishia, amewapunguzia. Fa aujaba alayhi badala siyam it'ama miskin, akamwajibishia huyu badala ya kufunga basi alishe tu maskini. An kulli yawmi nisfu sa'in min at'am, kila siku moja atoe nusu ya nini? Nusu ya kibaba ya chakula. Nadhani katika fatawa lazna dhaima hapa nisfu saa alituandikia akasema ni kilo moja na nusu, kitu kama hicho. Ngoja tuangalie hapa. Fa illam yastati at'ama 60 miskina li kulli miskin nisfu saa min quti albalad wa miqdaruhu bil wazn kilo wa nisfu takriba. Naona kilo wa nisfu takriba, kilo moja na nusu kwa makadirio. Neno likija takriba inamaanisha inawezekana pakazidi kidogo au pakapungua kidogo. Aiywa. Naam. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu: la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah haikalifishi nini? Nafsi. Isipokuwa nini? Ule uwezo wake. Tayy. Kisha akasema wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tuangalie alikuwa Ibn Kathir semaje kuhusiana na haya masala. طيب وقال تعالى سر لم تكوفوا على الذين يطيقونه نوال أمباو ونجيوزا wale ambao wanajiweza fidyatun taamu miskini walipe fidia kuwalisha maskini. Aya hii ina njia mbili. Njia ya kwanza ni kwamba aya hii ilishuka kwa Waislamu wote kwa ujumla. Yule anayejiweza mwanzo wa Uislamu alikuwa anatoa kibaba kumpa maskini, maana ya vibaba 30, alafu yeye mwenyewe anafanya nini? Anafungua mchana wa Ramadhani. Mpaka ilivyoshuka aya inayosema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Aya hii ikafuta aya hii atakayoshuhudia mwezi au funge, ikawa hakuna kufialisha. Sasa Ibn Abbas asema radiyallahu anhuma, aya hii ilifutwa kwa wale kule, lakini imebakia kwa mtu mzima. Hiya lilkabiri, aya hii imebakia kwa mtu mzima. Alladhi la yastati'u as-sawm, ambaye hawezi kufunga. Wal marada au wal maridu, au na mgonjwa na itabidi hapo iwe wal maridi, sawa, na mgonjwa. Alladhi la yurja buruhu, ambaye hatarajiwi kupona kwake. Min maradhihi, tuna maradhi yake haya alionayo. Fi hukmi al-kabiri, huyo anakuwa katika hukumu ya mtu mzima. Fayut'imu an kulli yawmin miskina, alishe kila siku moja kumpa chakula nani? Maskini. Lakini hapa anasema anayejiweza, na kuna wengine vikongwe lakini havijiwezi. Elewa na khilafa liman yutiquna. طيب كيش اكتما حفظه الله واما من افطر لعذر اما ليفنغوا فعذور يزول عذور ambao naweza kuondoka kalimusafiri kama vile msafiri walmaridhi au mgonjwa maradan yurja zawalo mgonjwa ambao atarajiwa kuondoka kwake walhamilu na aliyena mimba walmurdhi'u na anayenyonyesha idha khafata ala nafsaihima wakiofia nafsi zao kwamba akifunga na hisi kwamba atadhurika nafsi yake au ala waladaihima au wakiofia watoto wao walhaidh na mwenye na hedhi wanukasa na aliyena damu ya uzazi fa inna kulla min haula yatahattamu alayhi alqada. Hiyo na Abu Sumayya hizo naitwa Abu Ahmad au Abu Muhammad. Naam, kumpata mtoto wa kiume bin badilishi kidogo. Qala ash-Sheikh al-Fawzani fa inna kullam min haula, hakika hawa wote nilowataja yatahattamu alayhi alqada, ni lazima yeye huyo kulipa. Hiyo ni kauli kaondoka nayo nani? Sheikh Fawzani hafidhahullah ta'ala. Hapa chini kuna maneno ya Salahuddin Mahmud as-Sa'id hapo namba mbili chini hapo, anasema hivi kultu, anasema hivi bali sahihu, bali kauli iliyo sahihi anna alayhima al-it'ama faqat. Kazi hiyo mvutano umeanza. hao wawili hao wanatakana wafanye nini? Walishamaskini tu liqauli nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwendee alivyosema, inna allaha wadaa anil musafiri shatra sala wa anil hamili wal murdi as-sawm. Allah amesamehe kwa msafiri nusu ya sala. Kwa maana msafiri sala ya rakaa nne ana swali mbili. Sahib. Kisha akasema wa anil hamili wal murdi as-sawma, na aliyena mimba na anayenyonyesha hawa wameondolewa kufunga. Sawahu an-Nasa'i, kaipokea Imam an-Nasa'i kwenye mjilidi wa nne katika sharehe ya Sunan an-Nasa'i ukurasa 181, wa Tirmidhi hadithi nambari 715, wa Ibn Majah hadithi nambari 1667, wa Ahmad bin Hanbal katika musnadi yake hadithi nambari kwenye mjilidi wa nne hadithi nambari 347, wa sahahahu al-Albani, na akaisahihisha Sheikh Albani fi al-miskat katika miskati yake hadithi nambari 225. Kwa hiyo hii ni rad ya kusema kwamba mwenye na hedhi aliyena mimba na nani na ananyonyesha wafunge, kakrasi hapa chini muallif. Sawa, sema hapana bana, sawa sawa, mkutoa nini? Kutoa sababu tu. Tayeb, Sheikh Fawzan endelea sema bi an yasuma min ayamin ukhar, huyo atakana afunge masiku mingine yajayo. Bi adad al ayam allati aftaraha, kwa idadi ya masiku ambayo ameyafungua. Qala ta'ala, msema Allah mtukufu, wa man kana maridan, ama yule ambaye atakuwa ni mgonjwa, au ala safari, au akawa safarini, huyo atafungua. Kisha baada ya kufungua, fa iddatun min ayamin ukhar, fatimiza idadi masiku mingine ajayo. Walfitru au wafitru lmaridhi, na huku kufungua kwa huyu mgonjwa, alladhi yadhuruhu sawm, mgonjwa ambaye funga inamdhuru, walmusafiru au msafiri, alladhi yajuzu lahu qasru sala, ambaye inajuzu kwake yeye kupunguza sala sana mwaka mzima, liqaulihi ta'ala fi haqihim, hawa watafungua hawa alafu watakuja walipe, kwa kauli ya Allah aliposema akiwazungumzia hao, fa iddatun min ayamin ukhar, takuja kulipiza idadi masiku mingine. Hai falyuftir, yani hao wafuturu, waliyakudhi adada ma aftarahu, kisha waje kulipa idadi ya yale ambayo wameyafungua. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr, Allah anakutakieni wepesi wala anakutakieni uzito. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwendee, ma khuyira baina amraini illa ikhtara aysarahuma, mtume ajakhiarishwa kati ya mambo mawili isipokuwa alikuwa anachagua lile jepesi katika hayo mawili. وفي الصحيحين كذلك صحيحين بيلي مكوجي حديثي ليس من البر الصيام في السفر كما جاء روايه في السفر اما هapa kasema ليس من البر الصيام في السفر si katika wema kufunga katika safari, na hii ni kwa sababu ya yule ambaye kwamba anafunga hali ya kuwa safari yake ni nzito. Umeelewana? Wa in sama almusafiru aw almaridu, na akifunga msafiri au mgonjwa, alladhi yashuqqu alayhi as-sawm, ambaye funga ndio ni nzito kwake, lakini akawa ah, wacha mfunge maadamu nitapika jioni, صح صومهما مع الكراهية. فنجاوة نقوى نصيه لكن بمجانا نين مكروه نمكروه فنين. وأما الحائض والنفساء أو من أما من ينهيد النفاس فيحرم في حقهما الصوم حال الحيض والنفاس. نحرام قاولها وكفونها hali ya kwamba wao wako kwenye na hedhi na vile vile wako kwenye na nini na nifasi. Wala yasifu, hata wakifunga haisihi, wakifunga haisihi. Walmurdhi'u walhamilu yajibu alayhima qada, ama anayenyonyesha, anayenyonyesha au aliye na mimba asema ni wajibu kwa wao kulipa. Ma aftarata min ayamin ukhar, yale walioyafungua katika masiku mingine wayalipe. Hii ndio ile kauli iliyopigwa radi kule nyuma, mwaikumbuka. Wayajibu ma alqadai ala man aftarat lilkhawfi ala waladiha it'ama au it'amu miskin an kulli yawmi aftaratuhu. Kisha haijatosha tu, asema pamoja na huko kulipa hizo saumu ni wajibu kwake yeye, wayajibu ma'a alqada'i, ni wajibu pamoja na kulipa kwake, ala man aftarat lilkhawfi ala waladiha, kwa yule aliyefungua kwa sababu ya kuhofia mwanae. Ingelikuwa ni yeye mwenyewe tu, ah, hana shida, angefunga. Lakini huyu kafungua kwa sababu ya mtoto wake atadhurika. Kwa hivyo yeye uwezo wa kufunga anao, na wala hana wasiwasi, na wala hadhuriki lolote. Ila anahofia, nikifunga mwanangu itakuwaje? Kwa hiyo yeye anaacha kufunga, anakuwa kobe kwa sababu ya nafsi nyingine. Si kwa ajili yake yeye mwenyewe, ni kwa sababu ya mtoto wake. Huyu sasa ndiye ambaye Sheikh anasema atafunga kulipa na kibaba juu. Asema wayajibu ma'a alqadha'i ala man aftarat lilkhawfi ala waladiha it'amu miskin. Ni wajibu kwa yule ambaye ni analipa kwa aliyefungua kwa sababu ya hofu ya mwanae, siye mwenyewe, mtoto wake ndio kamuogopea, akabidi afungue. Huyu atalipa, kisha atalisha chakula maskini. An kulli yawmin aftaratuhu, kwa kila siku ambayo yeye kafanyaje, kafungua. Waqala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah, na akasema mwanachuoni Ibn al-Qayyim Allah mrehemu, أفتى ابن عباس اللي توفته عبد الله بن عباس وغيره نوينجين سيقوى يهي من الصحابة كما صحابة في الحامل والمرضع كما نمك من ينميمبا نأنا ينونيسا إذا خافت على ولديهما وكيوفيا امتوتو سيو واو ينيوي يهي من يهي كليبا نويزا يهي كفونغا نويزا لكن أنا وفيا امتوتو واكي antuftira, basi anaambiwa sawa fungua, lakini baadaye tutima an kulli yawmin miskina, utalisha kila siku moja nini maskini, iqamata lit'am, na hiyo inasimama pale pahala pa chakula ulipokula wewe, makama siyam, mahala pa nini pafunga. Yani adaa, ingelikuwa ni kufunga kwa kutekeleza papo kwa papo. مع وجوب القضاء عليهما زيد وغسل فاجا نكتوا كبابا لكن كان ثم ني واجب عليه الى راي يقول الى رد يت كما يكمبوك مسما كبابا حمنا حمنا كليبا لكن ها كانوا عليه نا كبابا جو. طيب كيف اكسم ويجب الفطر على من احتاج اليه لانقاذ من وقع في هلكه. ni wajibu pia kufungua mtu ambaye anahitaji azame labda kwenye maji ya mwokoe anayagharika. Ni mtu yuko kwenye maji huko anapiga vikombe tu, anatapatapa, ataka kufa. Akaona mimi nikizama mle ndani na mimi sitakosa vyangu vitatu. Kwa hiyo pote ile mbali mimi nifungue, lakini acha nikamuokoe yule bwana. Kwa hiyo anaanguka kwenye maji, anainama kule, anaenda kumkamata ile bwana, anamtoa nje, naye tumbo limejaa maji kiasi fulani, gilasi mbili tatu hivi anazo tumboni. Basi huyo anafungua, alafu atakuja kulipa tu. Kal ghariqi wa nahwihi, kama mtu ambaye ana ghariki kwenye maji, na mfano wa watu kama hapa. Tayyib. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم الجوزية على مرهما سمع واسباب الفطر أربعة سباب زمت كفتور نن ابن عثيمين هذا سميك سجاتات مغوية تزيان غالية مغوية تمالي زيز أسمع سباب زمت كفتور ننغف نن سبب يقوانزا السفر نسفاري والمرض نمرادي والحيض نهيذي والخوف من هالك او خوف امباي اتانغاميا من يخشى عليه الهلاك يلي امباي انا اوغوبيوا هي كوانغاميا بالصوم كفunga كالمرضعي كما انا ينونيشا او فيا مناه اتطط تابو وقتي هي اتفunga walhamili au alibeba mimba au pia mwanaye uko tumboni yeye akifunga huenda akadhurika. Wa mithluhu, na mfano wake, masala tulghariki, ni masala ya mtu ambaye kwamba ana zama kwenye maji. Tayyib, ngoja tuangalie hapa Ibn Uthaymeen anasemaje kuhusiana na haya masala. Kuna masala ambayo yanafanywa ni baadhi ya watu wa bid'a, ambao baada ya kusikia kwamba msafiri akisafiri anafungua, sasa wao wanasema marafidha, wanasema inajuzu kama mwezi wa Ramadhani uko katika siku ambazo ni za jua kali, kama mtu akifunga saumu ina mkaba kweli kweli, inajuzu yeye kila asubuhi kuenda safari. Anaenda safari kidogo, aonekane kwamba yeye ni msafiri, kisha anarudi. Akisharudi yeye ni msafiri likuwa, kwa hiyo anakuwa hajafunga. Afanye hivyo Ramadhani nzima, baadaye kuja baridi baridi na nini, atakuja kuzilipa wakati wa baridi baridi kuliko kufunga wakati wa nini, wa jua kali. Kwa hiyo anatengeneza hila fulani ili asifunge hizo siku zipite. Sasa Ibn Uthaymeen akaulizwa hilo swali, ndio safari fi Ramadhana min ajli al-iftari, kutunga safari Ramadhani kwa ajili ili mtu afungue, si kwa ajili ya jingine. Anasafiri ili afungue, aambiwe kaingia kwenye hukumu ya wale wanaojuzisha kufungua. Swali la 173 auliza fadhila tu Sheikh, ma hukumu safar fi shahri Ramadhan min ajli al-iftar, ni ipi hukumu ya safari ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa ajili ili mtu afanyeje, afungue? Wa kaifa yakunu dhalika, na hilo linakuwaje hilo, mbona sielewi muulizaji mnyata tizika. Aljawab asema asiyamu fil asli wajibu, funga katika asili yake nini, ni wajibu. Ala linsani, kwa mwanadamu, bali huwa fardhun, bali nini, ni faradhi wa rukun min arkani al-islam, na ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kama huwa maaruf, kama vile inavyofahamika, wa shay'ul wajib, na kitu ambacho ni wajibu fi shar'i, kisheria, la yajuzu lil insani an yaf'ala hilatan liyusqituhu an nafsi, haijuzu mwanadamu kufanya hila. Hila hapa tafsiri yake nzuri tusemeje, ujanja ujanja, ha, eta hila hivi bana na vijihila hila yule, ha, basi asema haijuzu mtu kuleta hila za kijanja janja ili hiyo faradhi iweze kumuondokea. Ha? Faman safara min ajli an yusira, yoyote atakayesafiri ili apate kufungua, kasafari, kana safaru haraman alayhi, hiyo safari inakuwa kwake nini? Ni haramu. Wa kana alfitru kadhalika haraman alayhi, na huko kufungua vile vile inakuwa nini? Ni haramu kwake. Fayajibu alayhi an yatuba ila Allah azza wa jalla, ni wajibu kwake yeye huyu mtu anayefanya hivi atubie kwa Allah mtukufu. Wa an yarji'a an safarihi wa yasum, na arudi hiyo safari yake na afunge. Fa in lam yarja wajaba alayhi an yasuma walau kana musafira, na kama hatarudi ni wajibu kwake yeye kufunga hata kama yuko kwenye safari. Wa khulasatul jawab, ufupisho wajibu ni kwamba annahu la yajuzu lil insan, ni kwamba haijuzu kwa mwanadamu an yataayala ala al-iftar fi ramadhan bis safar, kuleta hila hila za kutaka kufungua katika ramadhani kwa kuleta vijisafari na nini, li anna taayula ala isqati al-wajibi la yusqitu bihi, kuleta hila ili kuondosha jambo la wajibu, ujue huo wajibu hauondoki kwa hila. Kama anna taayula ala almuharrami la yaj'aluhu mubaha, kama vile ambavyo mtu kuleta hila kwa ajili ya jambo la haramu, hizo hila zako haziwezi kulifanya jambo la haramu likawa halali. Kwa hiyo haya ni maneno muhimu sana tumeona tuyazungumze, kwa sababu baadhi ya ndugu zetu leo hii wamejiingiza kwenye hivi vikundi vya dhalala. Kwa hiyo inawezekana wakawa wanafanya hivyo kwa ajili ya kuogopa joto na nani na funga kwa wakati fulani. Kwa hiyo wafahamu kwamba wao wanakuwa katika zima ambalo wanafanya jambo ambalo kwamba ni la kimakosa. Tayeb, baada ya hayo masala, ilikuwa kuna masala mengine ambayo nayatafuta. Tushasoma masala ya hukumu man mata wa alayhi qada'u min ramadhan, tushasoma hayo hukumu ya aliyekufa aliyakuwa na daiwa deni la ramadhani tayari, tayari. Na masala ambayo ilikuwa inatafuta huko naona siyaoni, kumbe ya kwenye kitabu Majalis Shahr Ramadhan cha fadhilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ndani yake kuna fatawa za mwezi mtukufu wa Ramadhan zilizoegemeza ni kauli za ulamaa al-afadhil Muhammad ibn Ibrahim, Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di, Abdul Aziz ibn Baz, Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, ذلك العلامه الفوزاني حفظه الله تعالى عواصم وليت فتوى زاو هم ندان تزمونزيا مسألة يفنغا كتك وقت نزمونزيا ملانغو المجلس الخامس عشر كيكاو شخص من الزانو أكسيما في شروط الفطر كتك مشرط يكفنغو أمتو بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم akizungumzia haya masala kisha akasema ikhwani enyi ndugu zangu inna al-mufattirati as-sabiqa ma'ada al-hayd wa an-nifas hakika mambo yanayofunguza ambayo yameshatangulia kutajwa huko nyuma ukiondoa hedhi na nifasi wa hiya al-jimaa nayo anarudia bashefe la kwanza ni jumaa mchana wa ramadhani wal inzal au kutokwa nyumbani bil mubashara kwa mtu kufanya mulaaba na mkewe wal aklu au kula washurbu au kunywa kwa makusudi kwa mabimaanahu maana vilivyokuwa na maana ya hayo kama mtu kudungwa sindano ya chakula na mfano wa vitu kama hivyo wal hajama au kuumika mtu nasema aftara alhajimu walmahjumu amefuturu aliyeumika na aliyeumikwa walqaiu kadhalika na kujitapisha hao wote la yufatiru saima shay'un minha illa idha tanawalaha aliman dhakira muhtar vitu vyote hivyo havimpunguzi mtu saumu isipokuwa ni pale anapovifanya hivyo aliyakuwa anajua tena amekumbuka na amejitagulia mwenyewe kufanya hivyo. Fahadhi talata shurut, hizi sharti ngapi? Tatu. Mimi nitazungumza sharti moja kwanza alafu sharti ya pili itakuja siku nyingine inshallah taala na yataka manifest sharti nyingine. Maana tunachohitaji si ni faida watu wafaidike na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa mimi hapa nitazungumzia sharti moja maana muda umetuacha. Sheikh anasema ash-shartu al-awwal an yakuna alima. Yaani kama ni kunywa, kula, kufanya jumaa na mfano vitu kama hivyo, awe anajua kwamba huko kula kwafunguza, huko kunywa kwafunguza, huko kufanya jimaa kwafunguza, awe anajua anyakuna alima. Umeelewana? Wa ila mtu inawezekana akala kumbe hajajua. Kuna mawingu kulikweli mpaka kumegonga kiza. Akaona tayari jua limezama. Kafuturu kala mara jua hilo fu limetokezea. He! Kumbe ilikuwa alijazama hicho. Huyu hajajua huyu. Kwa nikisema ayakuna alima watakana nielewe hivyo. Sai. Asema ayakuna aliman awe anajua fa in kana jahilan lam yusir. Akiwa ni jahil huyo hawezi kufungua. Hatafungua kwa hilo. Umeelewana? Sai. Liqaulihi ta'ala kwa kauli yake Allah mtukufu aliyosema rabbana e mwana wetu mlezi la tu'akhidhna in nasina au akhtana e mola wetu mlezi usituchukulie sisi kwa jambo ambalo tumesahau au tumekosea. Faqala Allahu qad sa'alt Allah akasema nimefanya hivyo kama ilivyokuja katika fadhila ya Muslim liqaulihi ta'ala kwa kauli yake Allah mtukufu aliposema walaysa alaykum junahun fima akhtatum bihi wala hamtachukuliwa ubaya kwa yale mambo ambayo mmekosea walakin ma taammadat qulubukum lakini mtachukuliwa ubaya kwa yale mliyokusudia katika mioyo yenu ha wa kana Allahu ghafurar rahima na Allah amekuwa ni msamehevu mwenye na nini na huruma وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي نتوقام تهولو ألكوا هزفهام حكم ذاك الشريع مثل أن يظن مفانو كما متو أمباي يوازاني أن هذا الشيء كما هكي كيتو هكي غير مفطر هكي فتورشي فيفعله أكايو أكفاني جاهلا kwa ujinga jahilan bil hali kwa ujinga kwamba hafahamu hiyo hali ai bil wakati yani hafahamu huo wakati mithl an yadhunna anna al fajra lam yatla kama mfano ambaye mtu kumepiga mvua kweli kweli yani usiku wa giza sio usiku wa mbala mwezi maana usiku wa mbala mwezi hata mvua ikipiga vipi kifika asubuhi kuna kweupe lakini usiku ule wa giza wenyewe ni usiku wa giza alafu mvua ikapiga sasa imefika alfajiri na yeye yuko shambani hamna karibu msikiti talada ya adhana yuko peke yake na wala hana saa wala hana redio atafanyaje huyo mtu akakisia tu akaona hapa itakuwa bado ni usiku kumbe alfajiri imesha ingia muda tu unaona asema mithlu an yadhunna anna hadha shay'a ghayra mufṭir tayari chapasoma hapo mithlu an yadhunna anna al-fajr lam yatla mfano mtu kama kudhania kwamba alfajiri haija tokeza fayaakula akala wa huwa tali hali yakuwa kumbe alfajiri isaingia labda watu wafali au watu pia washamaliza sala yeye anadhani ni usiku wa saa 10 أو يظن أن الشمس قد غابت أو أكذاني كما يقولون لما فعلين لما زاما فيأكل أكوى نفتور منيوه هنا وقتواز وهي لم تغرب كم يجوى هل جزاما هو ينزو أن بايك فقاني هيا ما أفا هيا بلا يقجوى فلا يفتر في ذلك كله حتو فنقوى فهي يوتي مويلي أن بايك ميتاج أبو لما روي عن عدي بن حاتم قال يليوكيوا kutoka kwa عدي بن حاتم رضي الله عنه صحابه هو قال اسمع لما نزلت هذه الايه الليposhuka هي ايه ناسما حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر مباك ايوا pambaukienie yabainikienie kamba nyeupe inaotoka kwenye kamba nyeusi ya alfajiri asema amadtu ila iqalaini katengeneza kamba za ngapi mbili ahaduhuma aswadu wal akharu abyad moja ni nyeusi na nyingine ni nyeupe fajaltuhuma tahta wisadati nikaziweka chini ya filo po yeye anakula nusiku alafu anafunua filo haijaonekana nyeupe na nyeusi bado aendelea kula basi yeye akawa anakula wajaaltu andhuru ilaihima nikawa mimi kazi yangu naziangalia huku nakula tu falamma tabayyana li alabyad min alaswad ilipofikia sasa ndipo nikiziangalia najua ile nyeupe ile nyeusi nikasema hapa sasa sitakiwi nile hapo ni asubuhi yeye kumbe alikuwa anakula alfajiri imeingia muda mrefu kulikweli asema falamma tabayyana li alabyad min alaswad amsak iliponibainikia mimi nyeupe kwenye nyeusi nikabidi nifanyeni nijizuie falamma asbahtu ilipofika asubuhi ghadautu ila rasulillah nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu billadhi sana'tu nikaenda kumpa habari yale niliyoyafanya asema faqala an-nabi mtume salama akasema kuniambia mimi inna wisadataka idhan la arif basi kama ni hivyo huo hiyo pilo yako ni nzito sana hii in kana al-khaytul abyad wal aswad tahta wisadatak kama hiyo kama nyeusi na nyeupe ziko chini ya pilo yako alafu wala humi Oye bwana si hivyo bwana. Atuzungumzi mambo ya kamba hapa. Inka asema إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. Sisi hatuzungumzii mambo ya kamba hapa. Hapa tazungumzia weupe wa mchana unaotoka kwenye weusi wa nini? Wa usiku. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema faqad akala adiyun. Hapa jamani adiyu alikula. Lakini hatujaona mtume kumwambia irudie hii swaumu. Hajamwambia wewe kwa hiyo rudia hiyo funga maana ulikula. Maana alikuwa yeye ni jahil, si ndio? Na ndio mada yetu hiyo. Asema faqad akala adiyu ba'da tulu'il fajr. Adiyu hapa amekula baada ya kwamba alfajiri imechomoza. Wala myumsik na wala hajaacha hata tabayyana lahu alkhaytan mpaka ikambainikia yeye kama mbili. Wala ya'muruhu an-nabiyyu bilqada'i na wala mtume hajamwamrisha nini kulipa. Li'annahu kana jahilan bilhukmi, kwa sababu huyu ilikuwa ni mjinga wa nini wa hukumu haelewi. Tayyib, kisha wa an Asma bint Abi Bakr, kwa Asma bint Abi Bakr radhiallahu anhu qalat, kasema aftarna fi ahadi an-nabiy, tulifturu sisi zama za mtume sallallahu alaihi wasallam yauma ghaib, siku ilikuwa kuna mawingu sana. Kisha baada ya kufuturu tu, thumma tala'at ash-shams, jua likachomoza tu. Baada ya watu wajafuturu ndio jua lachomoza, shekhe, waliona lile la zama kule mtihani. Asema walam tudhkar anna an-nabiyya, na wala haijatajwa kwamba mtume sallam amarahum bil qada, aliwaamrisha kufanya nini, kuilipa hiyo. Li annahum kanu jahilina bil waqt, kwa sababu hawa walikuwa ni majahili na wakati wanafikiri jua limezama kumbe bado. Walau amarahum bil qada ila nukila ilaina, angewaamrisha kwamba walipe, lazima tungeandikiwa, tungeyaona kwenye vitabu, si ndio? La nukila li'annahu mimma tuwaffaru ad-dawa'i 'ala naqlihi li ahamiyyati, kwa sababu haya ni mambo ambayo ilikuwa kwa umuhimu wake yalivyo lazima tulikuwa tuandikiwe na tuyaone kwenye vitabu. Bal qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi risala haqiqati as-siyam, Ibn Taymiyyah asema katika risala yake anasema haqiqati as-siyam, إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء. عروة سمع هاجا أمرتك فيانين كلفة لكن متى علم ببقاء النهار, لكن كفجولي كان كما انشان وليوبكيا نمريف وأن الشمس لم تغف نجي وبعد لكجو لبدا مبنبوزيكوكم بمساكم من موجة amsaka hata taghiba, inabidi mtu ajizuie kwanza asiendelee kula mpaka jua lizame. Kama vile ambavyo mtu alikuwa kafunga alafu afika nyumbani, haya mambo ya kuwekwa vyakula kwenye mameza haya, maana kuna baadhi ya watu wana ada ya kwamba chakula chaekwa kwenye meza na yakuja mwenyewe akakua ala ondoka. Sasa kumbe mama kaekea watoto wake wadogo, yeye akadhani naye yumo, kumbe kafunga haji kasahau. Akapakua msosi akatia kwenye sahani vizuri akala mpaka afika katikati akumbuka, subhanallah nimefunga, basi cha mdomoni tu atakikana akitende asikutue aendelee na saumu yake. Bali hata kama atakula amalize asiye na kopo la maji, alafu ndipo akakumbuka huyu wala asiye na wasiwasi aendelee na nini na somo yake. Mtume anasema man nasiya fa akala, atakayena aliyesahau akala faliutimma somo na atimize faliutimma somahu na atimize funga yake. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, huyu amelishwa ni Allah na akanyeshwa ni Allah, siye mwenyewe kwa kukusudia. Tayyib, ومثل ذلك لو اكل بعد طلوع الفجر, فانه هيلو ليس كما انت تاكل بعد قضاء الفجر, يظن ان الفجر لم يطلع انا ظني ان قبل الفجر هيجتموذا, فتبين له بعد ذلك يكبينك كواكه بعد هapo أنه قد طلع طلع الفجر متموزا فصيامه صحيح فنغاياك نسائي ولا قضاء عليه ولا هاتوا أمبيه أليف لأنه كان جاهلا بالوقت فسابه أبوه أليفوه نمجينغا وكجوه وقاته وقد أباح الله له الأكل والشرب نهوي أظن فللشي يقول نقونه حتى يتبين له الفجر مبقى بينك هي الفجر والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء نكتب شهلالي أماته كم إذنشا حتي أمريشي كفيانين كفليبا لكن متى تبين له وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب وقاتا تكفو فهامه كمبا هل يقوى أنقول أنقونيا أكجوا جوا أكفهامه كمبا جوا علي جزاما أو أن الفجر قد طلع أو الفجر مش جموزا أمسكا atafanyaje atajizuia wala fadha ma fi famihi na atasema vilivyoko mdomoni mwake in kana fi shay'un ikiwa mdomoni kuna kitu lizawali udhurihi inaibu kwa sababu hapo udhuru sasa na nini ushaondoka kwa hivyo hiyo ilikuwa ni ashartu alawwal sharti la kwanza linalomjuzisha mtu kula mchana wa ramadhani na wala halipi sharti la pili linakuja sitaki niligusi تدلي أنا لو كشف بإذن الله تبارك وتعالى بعد أقوم عليها مسألة يمية هيا على فتقود يكون لنا شكله لفيلي ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمينا اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا نعم شكرا. نعم.